Na ścianie się zwiększa co dzień ilość kresek. Wczoraj poleciałem, to też dziś polecę. Poszliśmy na lody, tylko Gessler. Patrzę na kelnera, tylko deser. Jak jesteś pazerna, to cię dziś rozgrzeszę. Patrzę na nią żar, chyba się podniecę. Pyta o stan konta, imię, numer PESEL. Nie sycz kurwa, bo założymy DSR. Opierdolił z apetytem danie z resztek. Całe życie odkłada na pudło z desek. Dam mu bęben pestek, strzał, reset. Wstańcie z krzeseł, Boże, miej go w opiece. Śnił mi się klub, tłum, parkiet. Unosił mnie jak morze martwe. Ale lali w szklanki myśli czarne. Odpaliłem Prodigy, Firestarter. Śnił mi się klub, tłum, parkiet. Unosił mnie jak morze martwe. Ale lali w szklanki myśli czarne. Odpaliłem Prodigy, Firestarter. Nie chcę kurwa rad, nie chcę ostrzeżeń. Już nie kochasz życia, ja tę miłość wskrzeszę. Jutro będzie lepsze, będą błyskać flesze. Ludzie chcą igrzysk, chcą ploteczek. Czas zgniata butem nas jak robaki. Najwięksi skurwiele przetrwają jak plastik. Zacznijmy od nowa, kolejny akapit. Jeden nie dał rady, a drugi potrafił. Mają być zmarszczki, rany mają krwawić. Czyny mają siłę, gdy w nich jesteś jakiś. Poczekajmy dłużej, to się samo zjawi. Nie jesteś sobą, nawet w swej sypialni nagi. Rzeczy inne są, gdy je krańcowo zbliżysz. Teoretyczne rady wbijam do wątpliwych. Wstyd mi być na niby, póki jestem żywy. Proste rzeczy, odbite w zwierciadłach krzywych. Ale lali w szklanki myśli czarne. Odpaliłem Prodigy, Firestarter. Śnił mi się klub, tłum, parkiet. Unosił mnie jak morze martwe. Ale lali w szklanki myśli czarne. Odpaliłem Prodigy, Firestarter.